while international conspiracies have surrounded us, and while the enemies of Islam are bent on creating problems for us, we assure our brothers that we will ensure the unity of Mujahideen with sagacity, and we will foil all the conspiracies hatched against them. رابطه با حل این قضیه و بررسیش عرض می کنم که برادران ما استاد سیاف، مولوی صاحب محمد نبی محمدی، مولوی صاحب محمد یونس خالص می توانن هیئت انتخاب کنن و داخل بفرستن تا قضیه را بررسی کنن. ما بر آنان اعتماد داریم و فیصله هیئت را می کنیم. As with regards to the solution of this very issue, we are prepared to accept a delegation appointed by brothers Sayaf, the Prime Minister, brother Maulvi Muhammad Nabi Muhammadi, and brother Maulvi Khalis to send a delegation into Afghanistan. We do trust on them, and we will accept the decision made by them. از دوستان جهاد می خواهیم به این حوادث دامن نزنند و تبلیغات ناروا نکنند. We expect the friends of jihad not to escalate such issues. ما نسبت به مواقف معاندانه و مخاصمانه دشمنان اسلام که از این حادثه به حیث حربی تبلیغاتی استفاده نموده علی اسلام و جهاد به کار میگیرند شکایتی ندارند. اینها همیشه علی جهاد تبلیغات زهرآگین و دروغین داشتند. We do not complain about the hostile attitude of the enemies of Islam in this regard, because this has been their habit and they have done this all along from the very beginning. ولی اگر در کشورهای دوست این نوع تبلیغات صورت می‌گیرد، بدون شک متأثر می‌شویم و از ایشان شکوه و شکایت داریم. However, if such propaganda is being aired in the brotherly and friendly countries, we will do complain about it. متأسفانه سر کنسول یکی از این کشورها نه تنها در کنفرانس جمعیت شرکت کرد و از این اشتراک دیگران چنین انتباهی داشتند که او با جریان این کنفرانس توافق دارد، بلکه در کشور مربوطی سرکنسول هم مظاهرات برپا شد و دولت مطبوعیش به این مظاهرات موقعی داد. حتی در سفارتخانه های کشور مذکور محافل عزاداری برپا شد، در حالی که به خاطر عزاداری 13 لک شهید ما چنین محافل دایر نکرد. Unfortunately, the Consul General of one of these countries did participate in the conference of Jamiat, and the inference of others from this participation was that he was agreeing with the tone and tenor of what was being said. Furthermore, in the country of this this Consul General, demonstrations were held against this event, and they were allowed and protected. They were encouraged. Even the embassies of this particular government had special programs of condolence for those killed in the Tahar incident, while they never held a single condolence ceremony for the 1.3 million people martyred all along in this fighting. امیدواریم این کشورها بی‌طرفی‌شان را حفظ کنند و در حوادث داخلی ما طرف نشوند و به نفع جهت خاص تبلیغات منفی علی دیگران نکنند و با آتش جنگ دامن نزنند. We hope these countries maintain their impartiality and they do not launch publicity in favor of some and against some others. And we hope they will not escalate such tragic events. از نظر ما رای حل اختلافات به جلوگیری از رقابت‌های مسلحانه رجوع به انتخابات است. عدم اجرای انتخابات باعث ایجاد حوادث دیگری خواهد شد. In our view, the only solution to such problems and events is holding of elections. If elections are not held, then many other incidents can also happen. تا زمانی که انتخابات آغاز نشده است، پیروان هر حزب و افراد مسلحان گمان می‌کنند که رای رسیدن به قدرت و تسلط حزب مربوطیش، تضعیف دیگران، اشغال مناطق آنان و سرکوبی آنان از طریق اعمال قوا و توسل به سلاح است. این احساس طبعا باعث درگیری‌های داخلی می شود و لشکرکشی‌های را علی هم دیگر باعث می شود. Whenever elections are not held, the followers of parties may imagine that the only way to take power will be in weakening others, occupying the regions being held by them, or resort to weapons. This kind of feelings in itself will create and cause internal clashes. And has resulted in dispatching of forces by particular people to other areas. ولی زمانی که انتخابات به حیث رای حل اختلافات ذات البینی بر سر چگونگی حکومت آیندی افغانستان عملا پذیرفته می شود، نه تنها سلسله رقابت های مسلحانه متوقف می شود، بلکه هر کس به دلیل اینکه همدردی مردم را از دست ندهد بنابر سهمگیری در رقابت های مسلحانه که طبعا مردم نمی پسندند بنابران در انتخابات ناکام نشوند، از برخوردها خود را نگه می دارند و نمی خواهند که در جنگ های داخلی ملوث شوند، زیرا مردم طرفدار درگیری ها نیست. از کسانی که در درگیری های داخلی ملوث باشند نفرت و انزجار دارند. اگر رای انتخابات پذیرفته می شود، این خود باعث می شود تا سلسله درگیری های مسلحانه در افغانستان متوقف شود. Once the principle of elections is accepted by all, then every party and every individual will be trying to please the electorate and those who are voting. And as a matter of fact, people do resent those who cause internal clashes and fightings. Therefore, in order to elicit the support of people, many those who have the tendency to fight against others will stop it and will try to work in a more constructive and positive way. So the acceptance of elections in itself will kill the feelings and tendencies towards armed clashes. لازم بود طبق فیصله قبلی در ظرف 6 ماه گذشته انتخابات اجرا می شد و شورای منتخب تأسیس می گردید و حکومت از شورای منتخب را اعتماد حاصل می کرد. متاسفانه بنابر عدم همکاری ایدی و به دلیل ای که برخی از احزاب از انتخابات بیم دارند در صورت که انتخابات صورت نگیرد امتیازات بیشتر به دست می آورند، احزاب کوچک که از انتخابات بیم دارند، بر مردم خود اعتماد ندارند، در بین مردم اعتباری ندارند، اونا انتخابات به تعویق می آورند. ما بر انتخابات اصرار می‌ورزیم. از نظر ما انتخابات کار عملی و سهل و آسان است. برای حل دیگری برای مشکلات داخلی خود جز انتخابات را نمی‌بینیم. as per the decisions made at the outset of our decisions to make and form this government, in the past 6 months, we should have held elections for an elected Shura that would have given a vote of confidence to the present government. But unfortunately, this did not materialize due to lack of cooperation from some of our colleagues and fear of some of our colleagues from election. The parties which are small and they have no mandate of the people, or they do not have popular following, they are afraid of elections. And they do try to postpone the process of elections. We do persist on elections. We will continue to persist on it. And we think this is the only way of putting an end to our problems and to the internal clashes and misunderstandings. We believe elections are practical and they are easy. بخاطر اینکه دولت صرف 25 مرکز ولایت و تقریبا 20 ولسوالی و علاقه داری را در اختیار دارد. در حدود 230 ولسوالی و علاقه داری آزاد است. میتوان در این ولسوالی ها و علاقه داری های آزاد و در کمپ های مهاجرین که تعدادشان بیش از 5 میلیون است انتخابات اجرا شود، بعد شورای منتخب تأسیس کرد. We say it is easy and practical because the puppet regime in Kabul controls 25 provincial capitals and 20 districts and sub-districts. And the rest of 230 districts and sub-districts are liberated. We can't do hold elections in these liberated areas and in the refugee camps where 5 million Afghan refugees are living. Therefore, as a result of these elections, we can make an elected Shura. با این شورای منتخب مشکل احزاب خارج از حکومت موقت حل می‌گردد. برای تهیه قانون اساسی مرجع باصلاحیت ایجاد می‌شود. از تعصبات قومی و منطقوی جلوگیری می‌شود و درگیری‌های داخلی سد الباب می‌گردد. With holding elections, we can achieve the following. First, we can solve the problem of all those parties who are not in the fold of the present government. Second, we will be able to have a legitimate body to draft constitution. We can dispense with tribal prejudices, and we can prevent internal fightings. ما با دوستان خود اطمینان میدم که بعضی جهات خیلی امیدوار کننده است. نسبت به پیروزی حتمی مجاهدین متیقنیم. ما مورال مجاهدین خیلی بلند یافتیم. نسبت به کامیابی محتوم خود هیچ شک و شبهی ندارد. در طرف دیگری وضع رژیم کابل بی نهایت پریشان و مضطر است. رژیم قدرت دفاع از خود را، تأمین امنیت در شهرها را و کنترول بر اوضاع را کاملا از دست داده است. I can assure my friends that the situation of jihad is very hopeful. We do believe in our definite victory. The morale of the mujahideen is the highest ever, and they have no doubts about their final victory. On the contrary, the situation of the puppet regime in Kabul is very bad. It has lost the capability to defend itself, and it has utterly failed to ensure security. نه تنها مردم مناطق محکوم و تحت تسلط دشمن خواهان سقوط فوری رژیم هستند و این رژیم را عامل ادامه جنگ و خونریزی ها می شمارند، بلکه افسران نظامی اردو نیز از جنگ خستند و درک کردند که تنها با سقوط رژیم منحط نجیب جنگ خاتمه می یابد. اخیرا سرمنصبان اردو با درک این حقیقت صفوف خود را منظم ساختند و در پی انقلاب عسکری علیه رژیم کابل برآمدند که چند روز قبل ایدی از این افسران دستگیر شده است. دستگیری های اخیر در کابل وضع قیود شبگردی و روزگردی به دلیل اقدام اردو علیه رژیم بود. Not only the people of the occupied areas and regions want the prompt collapse of the Kabul regime, but the Kabul regime army is also fed up with the continuation of this setup. The Kabul army has realized that the continuation of Najib's government and regime is the reason for continuation of war and bloodshed in Afghanistan. It was why they recently organized themselves and they made an attempt to topple the Najib's regime and government. Some of them were arrested. And the reason they were arrested and the reason for the day and night curfews was because of this attempt by the army to topple the government. ما نسبت به این افسران همدردی داریم و اقدام آنان را تایید می‌کنیم. We have sympathy with these officers and we approve of their action. از نظر ما این نیز می‌تواند راه حلی برای بحران افغانستان باشد که افسران اردو رژیم نجیب را که عامل اعدامی جنگ است سرنگون بسازند. بعد افسران غیر حزبی اردو و شمول قماندانان جبهات اطراف کابل شورای انقلابی درست کنند که پس از سقوط حکومت نجیب زمام امور را در دست گرفتند و در ظرف 6 ماه زیر نظر کمیسیون با صلاحیت انتخابات صورت بگیرد. بعد قدرت به حکومت منتخب انتقال شد. In our view, this could also be a solution for the Afghan crisis, that the officers of the Kabul army topple the puppet regime, which is the cause and continuation of war in Afghanistan. Afterwards, officers who are not members of the PDPA, together with the commanders of around Kabul, form a revolutionary council. And then they take power, and within 6 months, elections are held under the supervision of an authoritative commission. After the holding of election, power is transferred to the elected government. Was it clear? You may please repeat it again. I hope so. In our views, this could also be a solution to the crisis in Afghanistan, that the officers of the Kabul army topple the puppet regime, which is the cause of the continuation of war in Afghanistan. Afterwards, officers who are not members of PDPA, together with the commanders of Mujahideen around Kabul, form a revolutionary council and take over the affairs of the government. And within 6 months, elections are held under the supervision of an authoritative commission, and then power is transferred to the elected government. ما این موضوع را در جلسه رهبران احزاب نیز مطرح کرد. متاسفانه برخی قضیه را به شکل وارونیش تبلیغ کردند و حتی سفر ما به داخل نیز در رابطه با این موضوع شمردند و از این سخت بیم داشتند و در حراس بودند که مبادا کابل به دست حزب اسلامی نفتد و تبلیغات در اینجا برا انداختند، در حالی که ما مکرراً اعلان کردیم که نه خود در حکومت غیر منتخب شرکت خواهیم کرد و نه هرگز حکومت غیر منتخب را قبول خواهیم کرد. ما بر حکومت منتخب اصرار می‌ورزیم. یکی از مواقف اصولی ماست. نمی‌خواهیم از طریق کودتا به قدرت برسیم. نمی‌خواهیم از طریق اعمال قوا به قدرت برسیم. ما به این باور نداریم و حکومت را حق مردم می‌شماریم. موقف اصولی ماست، نظر به نسبت به عقیده داریم و ما خواهان حکومت منتخبیم، حکومت منبعث از اراده مردم. ما خود در حکومت غیر منتخب شرکت میکنیم از هر طریقی که تحمیل شود، از طریق کودتا و یا از طریق سازش های بین المللی، و نام حکومت غیر منتخب را در افغانستان خواهیم پذیرد. I had mooted this idea in the meeting of the distinguished leaders of Mujahideen. But unfortunately, some of them had distorted it completely. And even they linked my journey to Afghanistan to this very particular event. And they were afraid that unless Kabul falls to Hizb Islami. We have repeatedly said that we will never take part in unelected governments, and we will never accept any sort of unelected government. This is our principled stand. This is not our political idea, but this is part of our faith and conviction that we will never accept governments imposed on people through use of force or through military revolutions. We are for the elected governments, governments that emanates from the will and wishes of people. We will not accept any government which is unelected, which is imposed through conspiracies or accommodations, or which are imposed through use of force. Neither we will accept it, nor we will take part in them. ما از همه احزاب مجاهد افغانی تقاضا می کنم تا به خاطر خدا، به خاطر ملت و اعتداد بزرگ شهدا، از مسائل تنگ نظرانی حزبیشان بگذرند و جانب موقعی ندهند که در امور داخلی افغانستان مداخلت کنند. با رجوع به انتخابات و تأسیس شورای منتخب، سرنوشت افغانستان به دست خود ملت تعیین نماید. دشمنان افغانستان برای مسائل استعماریشان نمیگذارند ما به انتخابات متوسل شویم و بدین ترتیب دست مداخلات اجنبی را قطع کنید. این مسئولیت بزرگ ماست که حکومت منبعث از ارادی خود مردم بسازیم. با انتخابات است که ما میتوانیم چانس مداخلات بیرونی را ختم کنیم و یک شورای مقتدر و منتخب میتواند که در برابر همه توطئه ها استادگی کند و توطئه های بین المللی را علی جهاد خونسا نماید. I request to all the distinguished leaders of Afghan Jihad to renounce their narrow-minded, petty parochial interests, and for the sake of God, the Almighty, and for the sake of our oppressed nation. They should not allow the enemies of our people to try to interfere in our internal affairs. We should all renew our commitment to hold elections in Afghanistan and thus cut off the hands of all of our enemies who are trying to prevent the holding of elections in Afghanistan. It will be in the interest of our people that we have an access to have an elected government where all of our people have the right to vote and through which we can make an elected Shura which will be able to withstand and cope with foreign interferences and be able to cut off foreign interferences forever in Afghanistan. از اینکه وقت زیاد شما را در مقدمه گرفتم متاسف هستم امیدوار هستم به سوال های خوب شما جواب های مناسب عرض کنم I apologize that I did take a lot of your time in my preliminary talk and I hope I can give proper answers to your good questions